mięśni. Ja sam stosuję Neomax Skurcz i na dobrą sprawę zapomniałem o skurczach. Mimo tego, że imprezujesz. Mimo tego, że też dużo pływam. Neomax. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 lipca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Po pożarze w Ząbkach normy niebezpiecznych pyłów w powietrzu nie są już przekroczone. Mieszkańcy opowiadają z kolei o tym, jak musieli uciekać z domów. Przy zachodniej granicy z Niemcami ostatnio nie odnotowano samozwańczych patroli obywatelskich. Policja miała tylko pojedyncze, niepotwierdzone zgłoszenia. Wyniki można już odbierać. Ósmoklasiści dzisiaj dowiedzieli się, jak im poszło na egzaminie. Normy czystości powietrza w podwarszawskich Ząbkach nie są już przekroczone. Rano pomiary przeprowadzili strażacy. Wcześniej normy były przekroczone co najmniej trzykrotnie. Wieczorem w Ząbkach zapaliło się poddasze kilku połączonych ze sobą bloków. Systematycznie prowadziliśmy te pomiary do godzin porannych. Rano urządzenia pomiarowe nie wykazały zwiększonych czy przekroczeń norm stężeń pyłów zawieszonych. Nie ma takiego zagrożenia. Oczywiście ono bezpośrednio w miejscu spalonych mieszkań może występować, ale już powinno z każdą godziną robić się coraz mniejsze, aż do całkowitego wyeliminowania. Mówił Karol Kieszkowski ze Straży Pożarnej. W pożarze spłonęło około 200 mieszkań, w tym to należące do pani Nicolet, która wraz z mężem i córeczką uciekała z płonącego bloku. Sąsiad się dodzwonił na straż pożarną, przekazał nam informację, że jest ewakuacja. Tak jak staliśmy, poszłam tylko, zamknęłam okna na poddaszu i już było widać kłęby dymu. Mąż złapał córkę pod pachę, ja złapałam wózek i wyszliśmy tak jak staliśmy. Udało się wam przespać chociaż kilka godzin z mężem i z córką tutaj u przyjaciół? Córka na szczęście jeszcze mała, więc chyba nie do końca wie, co się dzieje. I jak widziała wczoraj ogień, to nawiązywała do swoich ulubionych bajek i mówiła: mama, strażak sam przyjechał. My chyba po prostu już zmęczeni, no myślę, że ze 2-3 godziny może udało nam się przespać. W sumie z mieszkań ewakuowano wczoraj 500 osób. Nikt nie odniósł obrażeń. Mieszkańcy mogą uzyskać pomoc m.in. w szkole przy ulicy Kościelnej. Pożar w Ząbkach to nie jedyny, który wczoraj się wydarzył. W związku z pojawieniem się ognia przy punkcie skupu złomu w Żorach zatrzymano jedną osobę, 33-letniego mężczyznę. Tak o pojawieniu się ognia mówił Marcin Leśniak z policji. Płomienie pojawiły się najpierw przy domowych tujach, po czym ogień rozprzestrzenił się na sąsiadujące zabudowania. Ogień zajął pomieszczenia gospodarcze znajdującego się w pobliżu punktu złomu, a wysoka temperatura doprowadziła do wybuchu składowanych w pobliżu butli gazowych i akumulatorów. Spłonął także zaparkowany obok samochód dostawczy. Ogień gasiło około 60 strażaków. Poszkodowana została jedna osoba. W związku z pożarami zbiera się właśnie zwołana przez premiera pilna narada szefa MSWiA i szefów podległych mu służb. Rezultaty spotkania śledzi nasza reporterka. Będziemy się z nią łączyć w kolejnych serwisach Trójki. W ciągu ostatniej doby nie odnotowano incydentów z samozwańczymi obrońcami granicy. Jak podała policja, wpłynęły tylko pojedyncze zgłoszenia, ale nie udało się ich potwierdzić. Zdarzają się sytuacje, że mamy zgłoszenie o tym, że są bojówki, że jest kontrola nieuprawniona. Po czym momencie, kiedy policjanci dojeżdżają na miejsce, okazuje się, że osoby, która zgłaszała, nie ma na miejscu. Ta osoba twierdzi później po kontakcie z nią telefonicznym, że tak naprawdę nie była świadkiem zdarzenia i możemy tu mówić nawet o nieuprawnionym wezwaniu służb. Od poniedziałku ze względu na nielegalną imigrację wrócą kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Ósmoklasiści odebrali wyniki egzaminu na zakończenie podstawówki. Dzień dobry. Po wyniki. Data i podpis, bardzo proszę. Okej. Cudownie, bo 80% z polskiego, 97% z matematyki i 93% z angielskiego, więc jestem szczęśliwy. Jestem pewny, że się dostanę do mojego liceum wymarzonego. No super jest, no. Bałem się strasznie, ale jakoś wyszło. To przyszły licealista z Warszawy, wyszło mu nawet lepiej niż jakoś. Średnia to 64% z języka polskiego, 50% z matematyki i 70% z języka angielskiego. Najlepiej wypadli zdający z województw mazowieckiego i małopolskiego, najsłabiej z warmińsko-mazurskiego i lubuskiego. Tegoroczny egzamin napisało ponad 360 tysięcy uczniów. Dramatyczne doniesienia po pierwszej tegorocznej fali upałów w Hiszpanii. W związku z wysoką temperaturą zmarło ponad 250 osób. Dane te są szacowane na podstawie wpływu upałów na choroby przewlekłe, takie jak sercowo-naczyniowe, oddechowe czy metaboliczne. Tegoroczny czerwiec był najgorętszym miesiącem w historii pomiarów w Hiszpanii. W El Granado w Andaluzji zanotowano aż 46 stopni Celsjusza. Klimat.

albo zaczynających się właśnie festiwalach filmowych, tych kolejnych. Porozmawiamy m.in. o 19. wakacyjnym festiwalu filmowym Letnie Tanie Kinogranie. To w Krakowie, w kinie pod Baranami. Wydarzenie do końca sierpnia pod patronatem Trójki. Porozmawiamy o nim z Marynią Gierat, filmoznawczynią, ale też zajrzymy i do Sopotu, i do Zakopanego, i do Giżycka, by wspomnieć o 18. festiwalu Kino Letnie. O nim porozmawiam z Pawłem Adamskim. No i to jest nieoczekiwane dzisiaj też spotkanie, które zapowiem, bo raz jeszcze w Trójce pojawi się Adriana Prodeus, dyrektorka artystyczna festiwalu Animator, który zaczyna się już w sobotę, ale dzisiaj skupimy się na jednym tylko wątku, bo oto dosyć sensacyjna informacja. Na Animatorze pojawi się krótki, animowany film, piękny, myślę, bardzo, bardzo znanej brytyjskiej artystki, wokalistki, którą no, przede wszystkim znamy jednak z innego rodzaju działalności, więc myślę, że, no dobrze, powiem już, Kate Bush, oczywiście, jej film Mała Ryjówka w tym roku na Animatorze. No i zaczynamy od zapowiedzianego pierwszego gościa w Trójce, dzisiaj w Trójkowo-filmowo. No właśnie, Niech Płonie, to premiera tego tygodnia. Niech Płonie to film hiszpański, a właściwie nawet kataloński. I stąd ze mną już w studiu Ewelina Mazurkiewicz-Mąka. Dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście, tak jak mówiłem, reprezentuje pani ważne wydarzenia związane z kinem hiszpańskim. Mówiliśmy zresztą o tym w Trójce. Był i Tydzień Kina Hiszpańskiego, który podróżował po Polsce. Była Fiesta i niektórzy już znają film, o którym dzisiaj porozmawiamy. Tak, właśnie z tego powodu, tak? Dokładnie. Film Niech Płonie jest jednym z trzech filmów, które weszły do repertuaru właśnie Fiesty Kina Hiszpańskiego. Jest to taka nowa nasza inicjatywa organizatorów Tygodnia Kina Hiszpańskiego, która zrodziła się z potrzeby, którą dostrzegliśmy wśród widzów, ale też wśród kin, które odzywały się do nas zaraz po zakończeniu kolejnych to edycji Tygodnia Kina Hiszpańskiego z pytaniami o to, czy będzie możliwość obejrzenia. Czy będzie dystrybucja, tak? Czy będzie dystrybucja, czy będzie możliwość obejrzenia niektórych filmów z repertuaru Tygodnia Kina Hiszpańskiego. I w tym roku postanowiliśmy zrobić taką właśnie mini sekcję, mini cykl trzech filmów i pierwszym z nich, Na pierwszy ogień idzie, Niech Płonie, który do kin już od dziś, do repertuaru kin w niemal całej Polsce. No tak, już wszedł tak, właściwie, tak. Bo to rzeczywiście premiera dnia dzisiejszego. O tych dwóch kolejnych tytułach, które pojawią się jeszcze w te wakacje w Polsce pod koniec rozmowy jeszcze oczywiście wspomnimy, a na razie zatrzymajmy się przy Niech Płonie. No właśnie, myślę, że tytuł może zabrzmieć, szczególnie u nas teraz, w tym aktualnym bardzo kontekście, no niestety dosyć złowrogo. Ale nie należy go może traktować zbyt dosłownie. Dokładnie. Znaczy, przede wszystkim jest to film, który opowiada o... jest historią rodziny, tak? Konkretnie zjazdu rodzinnego, gdzie kumulują się emocje bardzo intensywne. I ten tytuł bardziej nawiązuje do tego właśnie, do tej kumulacji emocji między członkami rodziny. Jest to komedia absurdu. To nie jest... jest to film, który jak najbardziej jest komediodramatem, komedią absurdu, ma te właśnie dramatyczne aspekty, natomiast no, myślę, że przede wszystkim jest komedią. Więc tutaj z przymrużeniem oka należy traktować ten tytuł. Tu chodzi o płonące właśnie emocje, płonące właśnie interakcje między bohaterami, między członkami rodziny, więc jak najbardziej zachęcam do sprawdzenia przez Państwa fabuły filmu, jak historia tej rodziny wygląda i jakby skąd ten tytuł. Myślę, że to jest też film, który poza tym, że nas bawi, czy momentami zaskakuje, może też i czasem wzrusza, bo i takie są sekwencje w tym filmie, ale myślę, że to jest film, w którym możemy się troszeczkę wszyscy chyba przejrzeć jak w lustrze, bo no, wszyscy mamy rodziny, mniejsze czy większe, i rzeczywiście w obrębie tej komórki społecznej są różni ludzie, różne postawy, różne charaktery, różne emocje. Tu mamy to w pigułce. To prawda. Ja też mam takie wrażenie, że można się identyfikować z sytuacjami, które mają miejsce w filmie, czy z konkretnymi postaciami. Jak najbardziej jest to bardzo uniwersalna taka historia rodziny, mimo że osadzona w Katalonii, mówiona po katalońsku, to nie ma znaczenia, to jakby jest to bardzo uniwersalna historia, która mogłaby się wydarzyć w każdej rodzinie, prawda? I te emocje, które tam oglądamy, są bardzo nam znane właśnie z różnych zjazdów rodzinnych, spotkań rodzinnych. Reżyserem filmu jest Dani, czyli Daniel de la Orden. Świetni aktorzy w głównych rolach. No tutaj właściwie to jest taka bardzo zbiorowa praca, bo tutaj nie chodziło o to, żeby się ktoś wybijał na pierwszy plan, tylko wszyscy grający, no, poszczególnych członków tej rodziny muszą zaistnieć w tej zbiorowości, chociaż chyba jednak na pierwszy plan wychodzi jedna bohaterka, od niej się cała historia zaczyna, czyli matka. Taka głowa, powiedzmy, tej rodziny. To bo, prawda. No bo ojca akurat w pewnym momencie zabrakło. Dokładnie. Matka Monse, aktorka, która była nominowana za tą rolę do Nagrody Goya, wybija się według mnie również, jakby jest główną naszą bohaterką, ja bym powiedziała prowokatorką tej całej sytuacji zjazdu rodzinnego. Uh-huh. Już w pierwszej scenie widzimy, jak bardzo zależy jej na tym, żeby ten zjazd doszedł do skutku. Nie będę zdradzała fabuły. Natomiast jest bardzo zdeterminowana, żeby ten zjazd rodzinny się odbył. Bardzo zależy jej na zbliżeniu się do swoich dzieci, do swojej rodziny. I jak najbardziej te emocje, które temu towarzyszą, ta aktorka wygrywa bardzo, bardzo dobrze. No i trzeba też powiedzieć o percepcji filmu w Hiszpanii, czyli w kraju pochodzenia, bo to, no tutaj już wspominamy właśnie o tej narodowej nagrodzie Goya. W sumie było 7 nominacji, ostatecznie skończyło się statuetką dla Eduarda Soli za najlepszy scenariusz oryginalny. To prawda. Ale generalnie też chyba świetne recenzje i film no, podoba się widzom, tak, co najważniejsze. Dokładnie. Film podoba się widzom, co miało przełożenie na frekwencję filmów w Hiszpanii. Ponad 3 miliony widzów w kinach. Nagroda Goya za scenariusz, ale nie tylko Nagroda Goya, bo wiele innych nagród hiszpańskich, mhm, ważnych nagród, między innymi Nagroda Feroz, również za scenariusz, więc faktycznie ten scenariusz... No bo on jest świetnie napisany. Dokładnie. To jest naprawdę cały czas tutaj życie i tempo. Dokładnie, tempo, dynamika, dialogi, bardzo takie życiowe, realistyczne dialogi. No i tutaj wracamy właśnie do tego wątku, że każdy z nas gdzieś tam może się z tym identyfikować, dlatego że to jest takie właśnie życiowe. To, co tam widzimy, jest absurdalne, ale zarazem bardzo realistyczne. No to powiedzmy jeszcze o tym ważnym w tym czasie aspekcie wakacyjnym. No, mamy lato, mnóstwo ludzi jeździ jednak choćby na wybrzeże Costa Brava do Hiszpanii, właśnie do tej części katalońskiej. Tutaj akcja filmu umieszczona jest już blisko granicy z Francją. Przepiękne miejsca, no i na pewno tych wakacji, poza wszystkim innym, tutaj bardzo, bardzo dotkniemy, odczujemy. To prawda, jest to historia zjazdu wakacyjnego, zjazdu rodzinnego na wybrzeżach Costa Brava, więc klimat jest jak najbardziej wakacyjny. Możemy się poczuć tam właśnie jak na wakacjach towarzyszymy tej rodzinie na ich wakacjach. No i przeżywamy właśnie te emocje, które między te starcia, te właśnie rozmowy między tą rodziną, ale koniec końców myślę, że jest to bardzo wakacyjna i mimo wszystko lekka, aczkolwiek refleksyjna historia. No tak, na pewno dająca do myślenia. Do myślenia. Mówimy o tym, że film podoba się w Hiszpanii, a jak było do tej pory w Polsce, przynajmniej jeśli chodzi na przykład o fiestę kina hiszpańskiego? Jak najbardziej. Jest to jeden z tych filmów, które podczas Tygodnia Kina Hiszpańskiego, gdzie miał swoją premierę, zdobył bardzo dużą rzeszę też widzów. Następnie podczas fiesty również jest jednym z tych, które zyskuje coraz większą właśnie frekwencję. Widzimy też między innymi w kinie Muranów, które Fiestę pokazuje, cykl Fiesta powtarza. Mhm. Powtarza już od kilku miesięcy i właśnie ten film zyskał bardzo dużą popularność wśród widzów, między innymi kina Muranów, ale też innych kin w innych częściach kraju. Także na pewno wybija się i ludzie z pocztą pantoflową sobie powtarzają, że warto iść. Że warto pójść. Mhm. Tak, to zauważamy tego typu fenomen filmu. No to przekonajmy się, jak to wygląda. Naprawdę myślę, że emocjonująca rozrywka. Na wakacje jak najbardziej film Niech płonie, ale na początku rozmowy wspomnieliśmy jeszcze o kolejnych czekających nas tego lata hiszpańskich premierach w polskich kinach. No to kolejna, druga. Tak, jak najbardziej. Zapraszamy również za 2 tygodnie. Od 18 lipca wchodzi do repertuaru w kin w całej Polsce film Żarty i papierosy. Jest to no, kolejna właśnie z tej naszej minisekcji fiesty historia. Tym razem historia oparta na faktach. Autentyczna historia miłości bardzo znanego hiszpańskiego komika Eugenio, i jego żony, więc tutaj również bez zdradzania fabuły zachęcam bardzo. Również film, który został doceniony u nas podczas Tygodnia Kina Hiszpańskiego przez widzów, był jednym z tych, który, o których widzowie najczęściej pisali, wspominali, że im się podobał. A trzecia propozycja, która wejdzie w 1 sierpnia, to film Drugie Miejsce, hiszpański kandydat do Oscara, wyreżyserowany między innymi przez Isaki La Cuesta, bardzo znanego, dobrego reżysera też dokumentów hiszpańskich. Więc jak najbardziej taka bardzo zbalansowane trzy propozycje, na które zachęcamy do kin. I zapraszamy. Na razie niech płonie, później kolejne dwie propozycje, także możemy być spokojni tego kina hiszpańskiego. To może przede wszystkim dla tych, którzy nie mogą w tym roku na przykład, a mieli ochotę pojechać na wakacje do Hiszpanii, na pewno nam nie zabraknie i w polskich kinach. Oczywiście, tak, zachęcamy jak najbardziej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Była z nami Ewelina Mazurkiewicz-Mąka, współorganizatorka takich wydarzeń jak Tydzień Kina Hiszpańskiego czy Fiesta Kina Hiszpańskiego. Dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. A teraz tak troszeczkę nietypowo w oczekiwaniu na kolejnego mojego gościa sięgniemy po muzykę. No właśnie, w tej audycji od dawna muzyka pojawia się właściwie symbolicznie, bardzo rzadko, no ale dzisiaj jest ku temu specjalny powód, jak najbardziej filmowy. Wszystko wyjaśnię za kilka minut. No to sięgnijmy po ten utwór i to będzie piosenka Kate Bush. Niech zostanie z nami jeszcze trochę, a na pewno o niej teraz porozmawiamy, bo to już ze mną w studiu Adriana Prodeus. Dzień dobry. Dzień znowu. Dobry, cześć. Dzień dobry. Dyrektorka artystyczna Festiwalu Filmów Międzynarodowego, oczywiście Festiwalu Filmów Animowanych Animator. My się spotkaliśmy w Trójkowa Filmowa tydzień temu i kompletnie się nie spodziewałem, że bo i też wczoraj zapowiadałaś w Trójce Festiwal, że spotkamy się raz jeszcze, ale dzisiaj w tym szczególnym wątku. Bo po naszym ostatnim spotkaniu dopiero wtedy zauważyłem, co ty masz w programie. A właśnie. Ja zapomniałam ci powiedzieć. No, a ja jestem przecież ogromnym fanem. I zresztą nie tylko ja w Trójce, bo tych fanów tutaj jest wielu. Kate Bush. I ten właśnie utwór usłyszymy również na festiwalu, prawda? Tak, tak. Dlatego, że film właśnie do piosenki Snowflake, Little Shrew, został zgłoszony do konkursu międzynarodowego krótkometrażowego, a że jest to bardzo prestiżowy konkurs, w którym Grand Prix uprawnia do skróconej ścieżki oscarowej i rzeczywiście tak się zdarzało, że laureaci Grand Prix później byli nominowani do Oscara, no to ten film ma również szansę tego Oscara dostać. No i właśnie, w przyszłym roku może się na przykład okazać, że Kate Bush ma taką prostą drogę do nominacji oscarowej. Ona już miała nominację do Grammy, bo trzeba powiedzieć, że no, nie tylko śpiewa, nie tylko komponuje, nie tylko produkuje muzykę, ale też była autorką wielu własnych teledysków, na przykład za które choćby miała dwukrotnie nominację do Grammy. Tak. Ale tutaj kolejna, no właściwie sensacja, jest autorką filmu animowanego. My czekamy lata całe na jej nowe płyty i mam nadzieję, że się doczekamy kolejnej. Ta ostatnia studyjna to był rok 2011, czyli 14 lat minęło. No właśnie choćby od ten utwór otwiera tę płytę. 50 nazw na śnieg. Tak, tak, tak. Mhm. 50 words for snow. Ale później był tylko jeszcze taki trzypłytowy album koncertowy, natomiast właśnie, jednak nie próżnuje. Jednak oddaje się czemuś, na co ma ochotę, bo to jest taka właśnie artystka. Ochotę, ale też mam poczucie potrzeba, misji jednak. Prawda? No właśnie, powiedzmy już o tej małej ryjówce, bo to jest niezwykły film, ja myślę, że bardzo przejmujący, bardzo wzruszający i ważny też, jeśli chodzi nawet o to, co on powoduje w tej przestrzeni publicznej, bo on jest związany też z pewną zbiórką charytatywną. Tak, to jest film, który ona zaczęła realizować w 22 roku, w momencie tej rozpoczęcia się tej pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę i opowiada o tym, że to ją skłoniło do tego, żeby jakoś zabrać głos, a jako artystka może zabrać głos poprzez sztukę. Mhm. No i ona we współpracy z ilustratorami stworzyła film jako reżyserka, jako pomysłodawczyni, autorka tego, jak to wizualnie wygląda, no i również muzyki, który to film opowiada o małej ryjówce chodzącej przez miasto i ona też w wywiadach opowiadała o tym, że początkowo myślała o tym, żeby bohaterką tego filmu była mała dziewczynka, ale uznała, że i to jest bardzo znaczące, w dzisiejszych czasach ludzie będą bardziej współczuć małemu zwierzątku. Tak, tak. I jak to, co to o nas mówi, ten komentarz? No niemniej na końcu tego filmu się pojawia taka plansza, taki znak, że ten film jest prośbą o włączenie się w zbiórkę dla takiej organizacji War Child, zbierającej pieniądze na pomoc dzieciom dotkniętym wojną, a wiemy, że tych dzieci jest ogromnie dużo i od czasu inwazji na Ukrainę jest ich coraz więcej, jest ich bardzo dużo w Gazie. I wydaje mi się, że to, że Kate Bush zabiera głos akurat w takiej sprawie, używa tego, że wszyscy na nią czekają, używa tego jakby zainteresowania swoją osobą, które chyba najbardziej po serialu Stranger Things się pojawiło, zwłaszcza wśród młodych ludzi, gdzie jej piosenka z powrotem... Running Up That Hill po prostu tak, super, większy przebój niż w 85 roku. Kiedy... To było cudowne, że nagle taki hit sprzed lat może znowu być na pierwszym miejscu list przebojów. Ona zarobiła na tym bardzo dużo pieniędzy i wydaje mi się, że jest niezwykle dojrzałą, świadomą osobą, która wie, jak używać tej swojej sławy i tego szumu wokół siebie. Nie rozmieniać tego na drobne, na jakieś głupoty. Tak naprawdę w ogóle i na tej sławie nie zależy. Przede wszystkim należałoby powiedzieć. Tak, dokładnie. No i to jest jakiś taki jej głos. W innym wypadku powiedzielibyśmy, że to jest kampania społeczna, ale to nie jest kampania społeczna. To jest po prostu zwrócenie uwagi na to, że na problem. Wojny się toczą, a dzieci po prostu giną, dzieci cierpią, dzieci tracą rodziny, tracą życie, domy i no myślę, że ten film ma szansę no jakąś, nie wiem, dyskusję wokół tego wywołać i spojrzeć na wojny z zupełnie innej perspektywy niż to się dzieje zwykle w wiadomościach, w różnych raportach z wojen. No właśnie, dlatego mamy stępioną tę wrażliwość, bo my ciągle widzimy te zdjęcia, te filmy i po prostu no gdzieś to brzmi to szokująco, ale gdzieś to przestaje już, bo ciągle przez lata gdzieś w różnych miejscach świata była wojna. Teraz mamy ją blisko. Tak, i gdyby to był obraz dokumentalny, tutaj dotykasz ważnej kwestii, to myślę, że też byśmy to zlekceważyli, ale przez to, że to jest język animacji, to jest bardzo taki subtelny rysunek. I jednak to malutkie, bezbronne zwierzątko. Tak. W wielkim mieście zniszczonym, to reagujemy na to inaczej. I to jest właśnie bardzo ciekawa nie wiem, zdolność, umiejętność animacji, z której animacja w sumie rzadko korzysta, ale korzysta, do tego, żeby opowiadać o prawdziwych zdarzeniach, o naszej rzeczywistości, ale jednak językiem metaforycznym, który może się okazać bardziej skuteczny, nie wiem, lepiej docierać, bardziej precyzyjnie do widza. Pamiętamy to z takich filmów jak, nie wiem, Walc z Bashirem, czy Persepolis. Jest taki teraz film, który zdobywa bardzo dużo nagród na festiwalach, I Died in Irpin, też o wojnie w Irpiniu, Anastazji Falijewej, więc jakby te animadoki, czy też, nie wiem, na podstawie konkretnych wydarzeń opowieści animowane są istotne, ale tutaj to nie jest dokumentalna opowieść, tylko to jest właśnie metafora, to jest taka przypowieść. Tak, i to jest w ogóle bardzo króciutki film, ale co byś powiedziała, no to jako specjalistka jednak od animacji, co byś powiedziała o formie, bo ta forma, wydaje mi się, filmu Mała Ryjówka jest bardzo prosta, ale to jest bardzo szlachetna prostota. Tak, tak, bo to jest jednak odręczny rysunek, film jest czarno-biały. Jest to bardzo proste i uważam, że w tym jest właśnie ta siła, prawda? Tak. Że to mógłby być rysunek, to nie działa. Wiem, ołówkowy, piórkowy, mógłby być to rysunek węglem, mogłoby to być wydrapane na płytach gipsowych. No, różne są techniki, ale no, w tym przypadku jest to bardzo takie subtelne i myślę, że będzie to pięknie wyglądać na wielkim kinowym ekranie. Wiemy też, że ten film teraz wszedł jako dodatek do seansu właśnie w Wielkiej Brytanii w kinach. Ale więc chodzi o to, żeby to widzieć w wielkiej skali. Tak, ale też dodajmy, że wszyscy możemy Małą Ryjówkę zobaczyć. Nawet jest w momencie, prawda? No właśnie. Tak. Kate Bush wrzuciła film do nas na YouTube. Tak, na YouTube można to zobaczyć, ale myślę, że nieprzypadkowo ten film właśnie został zgłoszony na festiwal i wchodzi też na ekrany kinowe, bo wydaje mi się, że no, to będzie zupełnie inaczej wyglądać w tej skali i no i warto zobaczyć, jak to wygląda i to poczuć i usłyszeć tą muzykę. No, w kinie rzadko też myślimy o tym, żeby słuchać po prostu muzyki. No tak, to jest specjalna oczywiście wersja tego utworu, który w tej oryginalnej płytowej filmie no, jest zdecydowanie dłuższy, ale mówiłaś o tym, że no, początkowo pomysł Kate Bush na ten film dotyczył małej dziewczynki. Ona miała być bohaterką filmu, ale to jest inny, myślę, kontekst. Właśnie w tym utworze, to może być mylące, tam Kate Bush jest drugim głosem akurat wyjątkowo, a tym pierwszym jest no wtedy zwany Bertie, bo miał raptem lat 13, czyli Albert McIntosh, syn Kate Bush. On miał wtedy 12-13 lat, kiedy zaśpiewał. Tak, to a teraz jest dorosłym zresztą, mężczyzną. No tak, tak, teraz musimy ma lat 27, tak. Bo już potem, no już właściwie jako taki starszy nastolatek występował w tym właśnie w 2014 roku w koncertach Before the Dawn, właśnie w tych spektaklach filmowo-teatralnych, no ale wtedy młodziutki, właściwie dzieciak jeszcze, więc nie ma dziewczynki, ale jest chłopiec, przynajmniej w tej warstwie dziękuję. Tak, i on reprezentuje te dzieci dotknięte wojną. Myślę, że to jest też bardzo jakiś taki no, specjalny zabieg, że artystka swojego syna zatrudnia do śpiewu właśnie tej partii. A robi to absolutnie wyjątkowo, bo to nie była żadna jakaś taka. Tak, ale czy on zaczął jakąś własną karierę? Miał zacząć, bo on wystąpił na koncercie, mało tego na tym później wydanym po tej serii koncertów w 2014 roku albumie trzypłytowym pojawiła się jedna, zresztą bardzo, bardzo lubię ten utwór, bardzo myślę ładnie zaśpiewany utwór, ale później chyba nie, przynajmniej nic nie, czasem właśnie szukam jakichś informacji o nim, nie, wydaje mi się, że no, ciągle... Czytałam ostatnio taki wywiad właśnie z Kate Bush o tym, że ona pracuje nad nową płytą, więc być może on tam się pojawi. W zeszłym roku, być może, zapowiedziała ten album Ciągle cisza, ale Kate Bush jest nieobliczalna i może być tak, że na przykład za miesiąc nagle się dowiemy, że oto płyta jest i właśnie mam nadzieję, że jest tak nieobliczalna, że zjawi się na festiwalu Animator. To byłoby niezwykłe doświadczenie. Na przykład po odbiór nagrody, jeszcze może dodam, że Kate Bush oczywiście od początku swojej kariery miała wielkie związki z kinem, z filmem, może nawet o tym nie wiesz, bo gdzieś tam dawno temu, jak zaczynała, choćby pisała piosenki inspirowane takim filmem jak Panna Młoda w żałobie, François Truffaut, no oczywiście Lśnienie Stanleya Kubricka, to była inspiracja i filmem, i czyli utwór Get Out of My House z płyty The Dreaming, zamykając właśnie tę płytę. No tam też myślę, że inspiracją mogła być ścieżka dźwiękowa, czyli muzyka Krzysztofa Pendereckiego. O, to świetne powiązanie z Polską. Mało tego, takie przepiękne chóry wykorzystane z filmu Wernera Herzoga w jednym utworze z Nosferatu Vampir. Też piękna inspiracja. Czy na przykład no, słynny helikopter z płyty grupy Pink Floyd, który pojawia się w czasie apokalipsy Francisa Forda Coppoli. Wielu artystów miało ochotę sięgnąć po te dźwięki, tylko jej pozwolono, jeśli chodzi o decyzję grupy, członków grupy Pink Floyd. No i wiele, wiele innych. Nicholas Roeg, oczywiście też muzyka do filmów, piosenki. No i czekam na ten nowy album i... Kiedy? Animator już od jutra? Tak, animator już od jutra w Poznaniu, od 5 do 13 lipca. To tylko przypomnienie, bo już wszystko na ten temat tak, wiemy. Ale mamy oczywiście też wydarzenia muzyczne. No, czekając, że może jako niespodzianka zjawi się Kate Bush, mamy również no, koncerty z animacją twórców, którzy wchodzą w taki silny dialog tutaj na polskim polu. No i to właśnie jest Pablo Paweł i Ludziki na otwarcie, czyli już jutro, w sobotę. A potem na zamknięcie Zuza Wrońska i Maja Laura będą grały do filmu Blood, Tea and Red String. Taką muzykę, specjalną kompozycję, którą stworzyły. I to będzie można, oba te koncerty na poznańskim rynku, starym rynku, będzie można usłyszeć i zobaczyć na wielkim ekranie te filmy, do których twórcy grają. Zapraszamy więc do Poznania, zapraszamy na Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator. Dziękuję Ci za jeszcze jedno spotkanie w Trójce i właściwie takie w ostatniej chwili, tuż przed wyjazdem właśnie do Poznania. Dzięki wielkie. Adriana Prodeus, dyrektorka artystyczna Animatora. I na chwilkę jeszcze wróćmy może do tego pięknego utworu, czyli Albert McIntosh na pierwszym planie i oczywiście Kate Bush, autorka tego utworu Snow Flake i szukamy w internecie filmu Mała Ryjówka. Albo w Poznaniu. Albo w Poznaniu, oczywiście na festiwalu. Ewentualnie jeszcze ważny jest ten angielski tytuł, czyli Little Shrew. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Bush i z Bertiem McIntoshem pewnie byśmy chętnie zostali nieco dłużej, no ale to nie jest audycja muzyczna, trójkowa, filmowa do 13 i łączymy się już ze studiem Radia Kraków. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. A witamy w tym studiu Marynię Gierat, filmoznawczynię, szefową krakowskiego kina Pod Baranami. No i właściwie możemy z wielką przyjemnością ogłosić, że oto dziś właśnie, myślę, że się nie mylę, rusza kolejny wakacyjny, ważny dla krakowian na pewno festiwal filmowy, tak? Tak jest, dokładnie tak. Właśnie z przyjemnością słuchałam o Animatorze i możemy sobie kibicować i pomachać Poznaniowi. My ruszamy dzisiaj też z kinobraniem, które potrwa do końca wakacji. Oni tak ruszają jutro, więc wy nawet wcześniej dzień. Ale za to właśnie do końca wakacji. Maryniu, przypomnij szybciutko, bo oczywiście nie pierwszy raz mówimy w Trójce o letnim tanim kinobraniu. To już zresztą 19. edycja tego festiwalu. Przypomnij, jaka to jest formuła, o co tutaj przede wszystkim chodzi. Letnie tanie kinobranie w kinie Pod Baranami to jest po prostu sposób na spędzenie wakacji w kinach. Na całe 2 miesiące, na 8 tygodni wakacji planujemy pokazy 169 filmów, które są ułożone w 8 tematycznych tygodni. Całości przewodzi hasło, które w tym roku brzmi Moc Emocji. I to rzeczywiście emocje, takie właściwie spektra tych emocji, od jednej emocji do drugiej będą rządzić kolejnymi tygodniami. I to jest właśnie, chodzi o to, żeby nadrobić zaległości z ostatniego sezonu, z ostatnich lat. Często też sięgamy do starszych filmów, jest sporo klasyki, więc właściwie do wyboru, do koloru w każdym tygodniu jest paręnaście nowych filmów. Każdy film jest pokazywany kilka razy, więc rzeczywiście można nie wychodzić z sali kinowej przez całe wakacje. No oprócz tego są też pokazy plenerowe w pięknym ogrodzie Muzeum Manga. Mam nadzieję, że pogoda będzie nam dopisywać. Tam też specjalny program. No i im więcej się ogląda, tym ma się większe korzyści. Można zdobyć zaproszenia, można chodzić na zniżkową kawę po całym Krakowie, więc właściwie naprawdę jest to sposób na spędzenie wakacji. Ja pamiętam, że swego czasu, tylko nie pamiętam, czy to było rok, czy już dwa lata temu, że w Krakowie szalały planety, prawda? A, tak, to w zeszłym roku to było. No właśnie, oczywiście te planety szalały na kinobraniu, a jak w tym roku będzie? Jaki tu jest motyw przewodni? No w tym roku właśnie moc emocji, tak, to jest to hasło przewodnie. Tak, ale każdy tydzień to właśnie będziemy się tak jakby przyglądać różnym emocjom na ekranie. Pierwszy tydzień na przykład to między podziwem a niechęcią. Kolejne to między radością a smutkiem, między strachem a odwagą, między dumą a wstydem. Więc właściwie te takie bieguny od pozytywnej po negatywną, często te emocje się przecież w nas przenikają, mieszają, nie są wyraźne. Ale to jest takie, myślę, że ciekawe doświadczenie, żeby szukać tych emocji na ekranie i żeby szukać ich w sobie, no bo to jest właściwie najważniejsze, żeby móc te emocje jakoś rozpoznawać i odpowiednio przeżywać. Więc taki jest w tym roku motyw przewodni i tym emocjom przez 8 tygodni będziemy się przeglądać. Od czego zaczynacie? Bo wszystko zaczyna się dzisiaj, letnie tanie kinobranie właśnie od tego piątku. Co na początek? Tak jest. Za pół godziny rusza pierwszy seans. To będzie Bogini Partenope Paolo Sorrentino. Właśnie w dniu, kiedy najnowszy film Paolo Sorrentino został ogłoszony na festiwalu w Wenecji. Więc uprzednio nadrabiamy właśnie przepiękną Bogini Partenope, która właśnie pełna jest tej emocji podziwu. No i właśnie, no to jest taki tydzień, który będzie pokazywać podziw dla natury, na przykład w filmie Duch Śniegów, dla rodziny, rodzica w filmie Ostatnia Podróż, dla miasta. Pokażemy Lisbon Story Wima Wendersa, bardzo dawno niewidziany w kinie film, tutaj specjalnie sprowadzony na tę okazję, więc proszę uprzejmie nie przegapić. Z drugiej strony takie niezdrowe wręcz fascynacje, takie jak w filmie Joker Folie à Deux, Faworyta Yorgosa Lanthimosa też wraca przed premierą jego nowego filmu jesienią. Więc właśnie nadrabianie zaległości. Maryniu, oczywiście tutaj pytanie do ciebie jako filmoznawczyni i też często selekcjonerki, osoby, która wybiera pewne tytuły. Czy właśnie są w tym roku dla ciebie, bo wakacje no, jeszcze potrwają dosyć długo, więc rzeczywiście ten repertuar letniego taniego kinobrania jest bardzo, bym powiedział, bogaty. Czy są jakieś niespodzianki, które szykujesz widzom? Albo filmy, do których również i ty, jako właśnie znawczyni filmu, z wielką przyjemnością wrócisz. Poza wspomnianymi już choćby Lisbon Story. Tak, właśnie bardzo, bardzo chcę powiedzieć o jednym filmie, który udało nam się sprowadzić z Korei. To też jest film, którego bardzo dawno nie było w kinach i który w kinie należy oglądać, czyli film Wiosna, Lato, Jesień, Zima i Wiosna Kim Ki-duka. To będzie w trzecim tygodniu kinobrania. Przepiękne, powolne, takie kontemplacyjne, wręcz buddyjskie kino, które opowiada o takim właśnie kręgu życia od narodzin po śmierć, po ponowne narodziny. I akurat też ciekawe, że ten film akurat sąsiaduje w tym tygodniu, którego hasłem przewodnim jest Między radością a smutkiem, sąsiaduje z Szambalą, czyli też takim kontemplacyjnym kinem z Nepalu. Więc o takiej niespodziance właśnie powiem. Proszę, też zachęcam do tego, żeby szukać właśnie tej, oprócz właśnie no wielkich hitów ostatnich miesięcy, takich jak The Brutalist powiedzmy, czy Rodzaje życzliwości. Gorąco zachęcam, żeby takie smaczki wyszukiwać, jak na przykład filmy Wojciecha Jerzego Hasa, które się przeplatają jeszcze przez kolejne tygodnie w związku z trwającym wciąż rokiem Hasa. Żeby właśnie wyszukiwać tę klasykę. Wspomnieliśmy o Lisbon Story, ale będzie też Paryż, Texas, Wendersa i Niebo nad Berlinem. Będą filmy Lyncha, Krzysztofa Kieślowskiego, będzie Ziemia obiecana Wajdy, więc naprawdę też pociągi pod specjalnym nadzorem też. Więc właśnie ta przeszłość z teraźniejszością i właśnie jeżeli się nie zdążyło zobaczyć czegoś w ostatnich tygodniach, miesiącach, to właśnie jest dobry czas na to, żeby nadrobić. A przy okazji, jeżeli właśnie ktoś tej klasyki kina nie widział jeszcze, to nic nie robić, tylko nie wychodzić z kina. No właśnie, i w tym letnim, wakacyjnym czasie myślę, że mamy większą szansę na to, żeby się troszeczkę zatrzymać, żeby troszeczkę nawet pomedytować, bo tak może być przy okazji projekcji niektórych ze wspomnianych filmów, delektować się tym dobrym kinem. Oczywiście mówimy o projekcjach w kinie studyjnym. No właśnie, a to ma też swoje prawa. Czy letnie tanie kinobranie to także rozmowy o filmach przed, to mam na myśli prelekcje albo po projekcjach? Tych filmów jest tak wiele w programie i program jest tak napakowany, że na rozmowy po filmie zapraszamy właśnie już do naszych partnerów, do krakowskich kawiarni w okolicy rynku na Kazimierzu. Tam właśnie na naszych widzów będą czekać zniżki. Tam absolutnie zachęcamy do tego, żeby się przenieść na rozmowy o kinie. Też jest doskonałym do tego miejscem właśnie są pokazy w ogrodzie Muzeum Manga. To są też rzeczywiście niezwykle lubiane okoliczności przyrody do projekcji filmowej. Do projekcji filmowych będziemy się w ogrodzie Muzeum Manga spotykać dwa razy w tygodniu na właśnie taki dodatkowy jeszcze program, w którym chcemy sięgnąć i do takich hitów jak Jutro będzie nasze czy Perfect Days, ale na przykład w przededniu premiery filmu Juliusza Machulskiego Vinci 2 wrócimy także do filmu Vinci, no bo w Krakowie absolutnie trzeba do tego filmu wracać. Bardzo, bardzo krakowski film. Ja jeszcze nie widziałem wprawdzie Vinci 2, tej kontynuacji, ale no z tego, co wiem, chyba również film, co pewnie być może zauważyłaś, odczułaś w nieodległej przeszłości, też był chyba kręcony w Krakowie. Tak, tak, bardzo to była głośna sprawa, więc bardzo jestem ciekawa, jak ten Kraków w tej drugiej odsłonie Vinci wygląda i też z radością sobie przypomnę Vinci, pierwszą część no, która, pamiętamy, była hitem wielkim. A no właśnie. No to przy okazji, niedługo już się przekonamy, jak wygląda nowy film Juliusza Machulskiego Vinci 2. Tymczasem zapraszamy na letnie, tanie kinobranie. No i to myślę, że tego lata też nie ostatnie nasze spotkanie w Trójce. Trójka patronuje temu festiwalowi, więc na pewno do tego tematu będziemy wracać. No ale przypomnij, Maryniu, gdzie szukać szczegółowych informacji programowych, gdzie takie kompendium wiedzy na temat kinobrania? Program szczegółowy oczywiście na stronie kina www.kinopodbaranami.pl. Zachęcam też do tego, żeby spojrzeć na naszą platformę internetową, nasze e-kino pod baranami, bo tam dodatkowe mamy co tydzień zniżki na filmy, które mamy w naszym katalogu. I seanse odbywają się zarówno w naszych salach przy Rynku Głównym, jak i w programowanej przez nas Auli Akademii Sztuk Pięknych, więc tam nas można znaleźć. No a w ostatnim pytaniu, w czasie tego naszego dzisiejszego spotkania, chciałbym jeszcze odnieść się do innych wydarzeń w kinie pod baranami, bo przecież w te wakacje nie tylko letnie tanie kinobranie, co szykujecie na najbliższy czas, bo macie też takie wydarzenia specjalne, więc tak króciutko jeszcze o nich wspomnijmy. Co my mamy? Mamy a propos buddyjskich filmów, 21 lipca piękny film The Mountain Path o właśnie takim klasztorze buddyjskim i będzie wtedy spotkanie też z mnichami. Druga połowa lipca to też od 21 właśnie, to też organizowany przegląd wspólnie z Instytutem Cervantesa hiszpańskie kino drogi. Też przez całe wakacje, w każdą niedzielę pokazujemy dokumenty o sztuce w takim cyklu naszym Sztuka na ekranie. Niedziela, godzina 13, fantastyczne dokumenty o wielkich artystach, o muzeach, o galeriach. Więc ten program niezwykle różnorodny. No i właśnie to chciałem usłyszeć. Bardzo dużo dzieje się w Krakowie. Zapraszamy więc przede wszystkim oczywiście i w pierwszej kolejności na letnie tanie kino Branie. A ja bardzo ci dziękuję za wizytę w studiu Radia Kraków, z którym się właśnie łączyliśmy. Była z nami szefowa Kina pod Baranami, filmoznawczyni Marynia Gierat. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy Kraków i do usłyszenia. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. A za chwilę porozmawiamy o jeszcze jednym letnim festiwalu filmowym. Wprawdzie bardzo, bardzo chciałem zaprosić mojego ostatniego dzisiaj gościa do studia Trójki. To się na razie nie udało. Mam nadzieję, że wkrótce się uda. Dzisiaj więc łączymy się telefonicznie. Paweł Adamski jest z nami. Pawle, gdzie jesteś teraz? Dzień dobry. Cieszę, że się słyszymy. Ach, przejechałem z Giżycka do Sopotu. Oczywiście w ramach najdłuższego wakacyjnego festiwalu filmowego BNP Paribas, kino letnie Sopot Zakopany, ale jesteśmy po wspaniałej inauguracji festiwalu w Giżycku. A no ja właśnie, bo to w tym tygodniu, prawda, inauguracja. 1 lipca wystartowaliśmy, tak, we wszystkich naszych lokalizacjach festiwalu, czyli w Sopocie, Zakopanym i Giżycku równolegle, a ponieważ w tym roku dwie takie okrągłe rocznice, my taką drobną osiemnastkę naszą festiwalową świętujemy, ale również celebrujemy 130-lecie kina, które przypada w tym roku w ramach festiwalu i właśnie w 1895 roku był słynny pokaz braci Lumière, który rozpoczął naszą przygodę z kinematografią światową. I chcemy to podkreślić, a zaczęliśmy filmem Nóż w wodzie w reżyserii Romana Polańskiego w Giżycku, gdzie gościem honorowym naszego otwarcia, naszej inauguracji był autor scenariusza i dialogów do tego filmu, czyli Jerzy Skolimowski. No pięknie, pięknie. Oczywiście słyszeliśmy o tym, czytaliśmy o tym, ale od razu też powiedzmy, że coś specjalnego szykuje się, i to już nie w Giżycku, w przyszłym tygodniu, prawda? Tak, to festiwal się rozkręca. Mamy przed sobą całe wakacje i podczas tych wakacji ponad 140 wieczorów filmowych, ponad 60 filmów podzielonych na bloki tematyczne i rzeczywiście codziennie filmy wyświetlane w Sopocie, codziennie przez całe wakacje wyświetlane w Zakopanem. We wszystkie wtorki i środy wakacji jesteśmy w Giżycku, cumujemy tam, gdzie filmy można również oglądać z kina jachtowego, więc to była rzeczywiście wyjątkowa projekcja Noża w wodzie, bo można ją było oglądać z jachtów, a zapewne masz na myśli 9 lipca, czyli naszą galę węczenia diamentowego klapsa filmowego w Sopocie. I oczywiście niestety nie możemy zdradzić jeszcze, kto w tym roku będzie laureatem tej waszej honorowej nagrody, tak? Ale ja mogę powiedzieć, że to wspaniały aktor będzie. Wspaniały aktor, bo w zeszłym roku to była aktorka. W zeszłym roku laureatką naszego festiwalu Diamentowy Klaps otrzymała filmowy Izabela Kuna, a w tym roku wspaniały aktor, który właśnie pojawi się na sopockim Molo 9 lipca wieczorem. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam do Sopotu na tą wyjątkową galę wręczenia nagrody festiwalu. To jest też taka nagroda, która, no można powiedzieć, jest dla aktora, aktorki za takie wspaniałe, pozytywne przesłanie, które wnosi do kina, bez względu na to, jaką rolę gra, to po prostu kochamy i uwielbiamy tych aktorów. No i w tym roku naprawdę będzie to ktoś absolutnie wyjątkowy, więc ponieważ jest wstęp wolny na wszystkie nasze projekcje tu w Sopocie, tylko trzeba pamiętać o zakupie biletu na Molo, to ja bardzo serdecznie zapraszam, żeby wziąć udział w tym wydarzeniu osobiście. No i właśnie myślę, że to jest też fakt warty przypomnienia, podkreślenia, że na te projekcje i w Sopocie, no w Sopot, no to wiemy, to trzeba właśnie rzeczywiście jeszcze mieć ten bilet na Molo, tam wejściówka, ale Sopot, Zakopane i też Giżycko, gdzie można oglądać filmy choćby z jachtów, z łódek, prawda? To wszędzie są projekcje absolutnie nieodpłatne. Tak, wstęp wolny, ale może muszę powiedzieć, że te filmy, które w tych wyjątkowych okolicznościach przyrody, bo w Zakopanem mamy oczywiście na Placu Niepodległości, w powie samy Krupówek, nasze miasteczko filmowe z widokiem na Giewont, najszersza część drewnianego mola w Europie, już najdłuższego, kiedyś się mówiło najdłuższego drewnianego mola w Europie, natomiast jest to no, obiekt wspaniały, po którym też można przespacerować się przed seansem i właśnie po zachodzie słońca codziennie przez wakacje oglądać wspaniałe filmy. A Eko Marina w Giżycku to jest nasza trzecia lokalizacja i tu, tak jak wspomniałeś, rzeczywiście dzięki, tutaj nawiążę, częstotliwości radiowej, bo to jest nasza częstotliwość dla jachtów, to jest 87,7 MHz, a hasło, które temu przyświeca, to jest takie hasło: przypłyń do Giżycka obejrzeć film w każdy wtorek i środę wakacji. Także wiele, wiele, wiele atrakcji, ale też od razu powiem szczerze, że chcę wykorzystać to, że jesteśmy dzisiaj i się słyszymy, bo mamy również potwierdzonych kilka wyjątkowych spotkań w ramach festiwalu. Jeżeli pozwolisz, to zaproszę słuchaczy na te spotkania do Sopotu i do Giżycka. To tak szybciutko już. To jest 23 lipca spotkanie w Sopocie z twórcami filmu Wróbel i w Sopocie pojawi się Jacek Borusiński, czyli główna rola i oczywiście zwycięzca też ostatniego festiwalu filmu fabularnego w Gdyni i Tomasz Gąsowski, reżyser tego filmu. Bardzo serdecznie zapraszam w naszej kawiarni festiwalowej na Molo w Sopocie 23 lipca w godzinach popołudniowych, czyli po godzinie 17. Podobne spotkanie, ale tym razem w Giżycku 30 lipca, a tu już jest to spotkanie z Matyldą Giegrzno i główną twórczynią głównej roli w filmie Światło Czuła, który wyświetlamy tego dnia na naszych ekranach i tu spotkanie odbędzie się w kinie Nowa Fala o podobnej godzinie, a wieczorem projekcja filmu i spotkanie z aktorką i mam nadzieję jeszcze twórcami tego filmu również w Giżycku pod ekranem. To jest 30 lipca, środa, więc tutaj też bardzo serdecznie zapraszam na te dwie środy, 23 lipca i 30 lipca. No i na koniec taka wisienka na torcie, 15 sierpnia i 16 sierpnia w Sopocie zaprosiliśmy wspaniałą osobę, znowuż nawiązuje tak troszeczkę do radia, bo to jest DJ Wika, a mianowicie film Wika, jasne, który prezentujemy. I będzie nie tylko spotkanie z DJ Wiką, która jest no, cudowną osobą, wspaniałą i naprawdę gorąco wszystkich zapraszam, ale również, uwaga, 15 sierpnia, i to jest niesamowita sytuacja, będzie Silent Disco, gdzie DJ Wika będzie właśnie w ramach festiwalu puszczała muzykę w naszej kawiarni festiwalowej na Molo w Sopocie. Także no i świetnie lato tutaj. Pełne filmowych atrakcji. Tak, tak, tak. Pawle, tutaj stawiamy kropkę. Paweł Adamski, dziękuję bardzo za organizator kina letniego, festiwalu Kino Letnie Sopot Zakopane. Dziękuję ci bardzo. No i oczywiście spotkajmy się jeszcze w studiu Trójki, może pod koniec lipca, by zapowiedzieć sierpniowe wydarzenia. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję i zapraszam serdecznie. Pozdrawiamy Sopot Zakopane i Giżycko. Ja już powiem do usłyszenia dziś. Ryszard Jaźwiński. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Zapraszamy do reklamy. Halo? Dzień dobry, Krzysztof Iwisz. Ten Iwisz? No tak. Pani Barbaro, co wy z Marianem widzicie w tym Media Expert? No, aktualnie to wielką wyprzedaż. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Amika, czarna, funkcje parowe, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Au! Znów ten ból. Bolesna zmiana w jamie ustnej? Mm-hmm. To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Oh. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki. Dezaftan. Szybki sposób na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Tato, zrobiłam pyszną kartę.